أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. تدی زینا اللہ رب العزت اغا محرمات کمی زنانو سرا چی نکاح کول حرام دی اغا ذکر کی دیار لسمخ کی ذکر شیو سوار لسم پدی آیات کی ذکر کی دانا چی سپارا ختم شوا جدا محرمات و باس هم ختم شو نا دا پاتی دی یو زنانا بلا هم پاتی دا دیار لسمخ کی ذکر شوی دی سوار لسمتی زینا ذکر کی نبرمی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم والمحصنات اقل دار خزی اقل بند خزی محصنات داد محسن نده قلا بند خزا یعنی میلو والا خزا دا خزی دا پار دو سیزونا قلا دا دو سیزونا دا غی دا پارا قلا دا یو خاون او دویم نمبر پاک دا منی نیکو کارا چکل دا نیکوا دا اللہ و دا غد رسول تابداروا او خاون کرونو دا قلا والا خزا دا قلا بند خزا دا کس گشت دا ندا نبرمی والمحصنات اقل دار خزی یا پاک دامن خزی من النسائی دا زنانونا آغا هم تنشی آغسته دا بلچا پنکاح کی دا استالا پر حرام الا ما ملکت ایمانوکم مگر آغا چی ملکان وی خلاصون استاسو مطلب مراد دی وینزی پا جهاد کی دا کافر نراوست لیشوی خوشرت دا چی جہاد پا شروع تو باندی وشی دا جہاد جی کم شرائط دی داغی مطابق وشی نو حاغ جہاد دا دین مراد دے چاگی کی کم کافرون خزی راوست لیشی نو آغا بیا زماستا دا پارا آغا بیا وینز اگر زولیشی نو برمی الا ما ملکت ایمانوکم مگر آغا چی مالکان وی خیلاسون استاسو اگر کداغی خاونا چی کفارو چی ولی نئی فاغا زمان استاد پارا بیا حلال دا آغا بیا جائز دا كتاب الله عليكم مقرر تياد دلالة ربنا بتاسو باندي يا كتاب الله عليكم ألزموا كتاب الله عليكم لازم وغني دلالهكم فقفل زان باندي يا دمانة تدلال قانون دي لكلشو كتاب الله عليكم دلال قانون دي لكلشو فتاسو باندي وأحل لكم ما وراء ذلكم او حلال دي ستاسو دفارا او چی اخوا دا دینا دی دا کما محرمات چی ذکر شو دا دینا علاوه چی نور سمر دی احادیث و کتابونو کی آغا ذکر شوی دی آغا ستا دفارا جایز دی خدا سوار رس قسم خزی دی سرستان کا حرام دا نو برمائی او حل لکم حلال دی ستاسو دفارا ماورا ازالکم دا حرمت د دې مسلو تا کم چې بیان شو د دې نه خو نوري وي ټول استاده پارا جایز دي او حلل لكم او حلال دي تاسو د پارا ما ورا ازالکم او چې اخوا د دې نه دي انت بتغو بیا موالکم او دا چې تاسو لټای لټاو تاسو لَكُمْ كَوَيْ تَعْلَاشْ كَوَيْ بِأَمْوَالِكُمْ فَمَعَلْ وَرْكَوَلُ سَرَامْ یعنی تاسو طلب كَوَيْ تِلَتَوَيْ تَاسُو فَوَرْكَوَلُ دَمَالُنُ سَرَا أَنْتَبَتَغُو تَاسُو لَتَوَيْ بِأَمْوَالِكُمْ فَوَرْكَوَلُ دَمَالُنُ سَرَامْ مُحْسِنِينَام چَغَنِكَا كَوْنْكِ محسنینا چی نکاح کون کی غیر مسافہینا انوی بدکاری کون کی فمستمتا تم بی اغجتا سو فیدی اخلی فدی سرام یعنی دا نکاح دفارا یو سو شرائط دی اول نمبر شرط دادے چی جاب و قبول بوشی الگ بوئی زما قبول دا جنی والا بوئی چی مونگا دی الگ تا پا دمرا محر پایوست کی ورکڑی دا دویم نمبر شرط دا دے چی محر بچڑی محر لازم دے علماء کرام ذکر کئی چی نکاح بغیر دا محر نا نکی یا اللہ مالوسی رحمہ اللہ وقبل تفسیر کی ذکر کری دی مہر کم نہ کم لس روپے دی لس روپو نہ با کم مہر نہیں دی دار قطنی اگر کی ذکر شوی دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اگر ہم دا ذکر کئی چی دا مہر نہ بغیر نکاح نکی گی مہر پکی شرط دی او یعنی اول نمبر اجاب و قبول دویم نمبر شرط چی مہر دی درین نمبر دا چی محسنین غیر مسافحین دا کم سره چی نکاح کئی دا با پنیت دا نکاح کولو باندی آخدی پنیت دا دی باندی چیزا زبال دا گناونو نبج شما غیر موقت نکاح با کئی دا با نکی چیوی میشتی دا پارا واخلما یا دا دو میشتو دا پارا واخلما یا دا دری میشتو دا پارا دا جائز ندی او غیر مصافحی نبوی دا سره بدکاری کونکے دا مطلب دینے چیز اقفل مستی و باسما او اقفل زان لا عشفا گرمکم نبا دینیت بنا لی دا اللہ حکم دے دا اللہ دا حکم تابداری اما چی زمانا قلابن سره جور شی چی سبالا زمان سترگی بلچاتا نپورتکی یا سلورم نمبر تشریر یا گواہان خام آخر گواهان با پکی ناسی خلق برا جمع کی گی دانا اتا پتا دا شپی راوستلا نا گواهان شتی و دینی دی راوستلا نا دا شرط دی دا نکاح کولو نو فرمائی محسنین آچی غبا نکاح کون کی یا پاک دامنی بای غیر مصافحین نبای بدلمنی یا دا مانم کولشی محسنین آچی زان پاک کون کی بای غیر مسافحین نبی بیزائی بطوی ان کی مطلب داده مسافح داده صفحان نده دا بوطوی اولو توجی بیزائی بطوی نکی غیر مسافحین نبی بیزائی بطوی ان کی فمستمتعتم بیه آج تاسون منافع لی به بده اجاب او قبول سرام دا نکاح دی کرده ده پده وجبان دی اجاب او قبول شده ده مهر دی ادا کرده ده گواهان شده نور دی پا وجبان دی تد دی خپلی بی بینا پیدی اغسته شی تد خپلی بی بینا بیا پیدی اغسته شی آغا شیعگان روافظ آغی دا خبر کئی چی دا دی پا مستم تا تم وی دا دی ندا مراد دی کتاب تی پیدی اخلی آغو وی گورا خمینی الکافر چی ورطا وی غٹ کافر دی لا شک پی کفری دا آغا پا کور کیسا شک نشتی آغی او کتاب دی کل دی کشف الاسرار باقی کلی کی وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ وی کافر دے وی ولی چی آغا دا دی قرآن انکار کرے دے وی فاما سمتا تم اللہ ہی لی تاستی پیدی اخلی او دا وی چی نا تاسو بدا میشتی دا پارا لکا مطاوتا ہوئی وی مطا حرام دا و منگا اللہ قرآن کی لی تاستی مطا علی خروس تا نور دای نو گورا کنا آغا شرائط دا نکا آغا اغه لازم دی دا نه دی ته ورځی د پاره او باقاعده د هغه په کتابونو کې راغلی دی چې ورځی د پاره نکاح کولای شي میاشتې د پاره کولای شي درې څلور میاشتو د پاره هغه څه مخصوص ریټې ولایي کې او په هغې طریقه باندې هغې دغه مطالعه کوي وی عمر رضی الله تعالی عنه دې نه انکار کوي دې وجې نه هغه ته کافر وایي مونږ وایو غټ کافر ته یې دا دې دا مراد نه دی قرآن باندې ځان پوهه کاوې خبرې کوه فَمَسْتَمْتَعْتُمْ وَيَعَتِ تَاسُ فَيْدِي أَخْلَي بِهِ پَدِي إِجَابَ وَقَبُول سَرَ پَدِي سَلُورُ شَرَائِتُنُ سَرَا تا دی شرائطونو لان دی تا بی دی وزر آغستا پا نکاح کرا لگه دی پیدی اخلا نو برمائی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ آغَتِ تَاسُ فَيْدِي أَخْلَي بِهِ پَدِي شَرَائِتُ سَرَا یا پَدِي إِجَابَ وَقَبُول سَرَا مِنْهُنَّا دَ دِي زَنَانَوْنَا فاتو هلنا نتاسو ورکی دیوتا اجور هلنا مهرون دیو فریضتا آکم چه مقرر شوی آغی والا سرد دا نوم بدل کرده آغی ورطا متعوی آزماز تا پاکستان کی ورطا خلق چکلوی آغی عرب تلگ نیزیدی ان عربی نونی والا خودده نور دقا یو شده دقا طول بدکاری و دینا کاری دا نو برمائی فاتو هلنا تاسو ورکی ایزنا نوتا اجور هلنا اغفل مهرونام فریضتا چاگا مقرری یا کما مقرر مهر دے اغول ورکام اغا مقرر مهر دی تالے دے اغورکا چانا چرتا فکرائی را نولی دوکا ونکی چرتا نقلی را نولی کم مهر تلے دے زان تا سوچو کا پل زان وطلا داغی موافق بیا مهر وکا سمر دی وطی اغمنا مهر وطرا رامو آیا چیزا بیا بور سرگور روز با وطرو بیا برمائی ولا جناح علیکم نشت دے گنا پتاسو باندی فی ما ترازویتم اغا چرازشی ستاسو نام بی پدی من بعد الفریزتی پدی کموالی دا مهر سرا پس دا مقرر تیا دا مهرنا وادوشو رستا آغا بی بی آغا ستان خوشحال دا دا زلد خوشحالی نا آغا تا تاوی چی خواهون دا زمستایم دا مهر دا تا مالا که نو تیب دا چی دو تولی یا سلور تولی مهر تولی شوه ده زد زلد خوشحالی نا تا تا دا دو تولی پریدم و دو تولی مهر مالا وکن آغا بلکل سال پار حلالی دی یا 50,000 روپی مهر تولی شوه ده او دا خزا خاون تا ہوئی چی خاون دا دا لزر روپی بکی دا تا زان تا والا تس بیمار ای دا دی بیماری دا نخی کی علی رضی اللہ تعالی مولا قول مطابق پا غیبان دی زان اگر بین راولا غو پر اللہ بطال شپا در کی پا در کی بے دیر شپا دا غو کچری تا دا غی مار خورو زان دی بے غلے کرے تا تا بیماری نی را دی سو چوکا چی تا کور کی دا زنانا مار خو نکوڑے کی گی بیماره نه لا علاج مرزونه با کور کې پراته سو جدا چې دا غي مهرونه کولای کیږي نو برمای ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو باندې پی ما ترا غي تما چې راضی شي تاسو بی بده سرا من بعد الفریضه دی پس ده مقررتیا ده مهر نام ان الله کان علیما حکیما بشک اللہ تعالیم اغفوه دی و حکمت والا دی ومن لم یستطیع سوکی طاقت نلری من کنستاسونا تولن ده مالدارتیا مالی طاقت نشتی پیسی ورطان نشتی جی وعده وکی دلتا مهرون زیادتی نو دا بسکی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ سُوءَ طَاقَتِنَا لَرِي مِنْ كُنْ سَتَسُنَا طَوْلًا دَمَالْدَارْتِ عَادَتْ طَاقَتِ مَالِي أَيًّا كُنْ أَيًّا كَهَ الْمُحْصَنَاتِ دَاتِ نِكَاحُ كِي دَاتِ لِخُذُ سَرَا مُؤْمِنَاتِ شِي مُؤْمِنَاتِ پَجَامَنَ خَذَدَا حُرَّدَا أَوْ دَغِي سَرَا نِكَاحَ كَوْلُ طَاقَتِ نِشْتَدِ نُبَمَي فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اغشی مالکانی خلاسون استاسو من فتیاتی کم المومنات دا جنا کو مومنو نا وینز واخلا خوچی مومنی آغا واخلا امام شافعی رحمه الله تعالی امام احمد رحمه الله تعالی غزی کرکی نور علماء هم دی وشی وینز اخلی نو مومن باخلی کافر استال پارا روان ندا منگو اینا دازی خبر ندا فا اصول دا فقه کی سا شرائط دی یو دے مفهوم شرط چو ومن لم یستطع منکم طولن بل دے مفهوم وصف من فتیاتکم المؤمنات تک دا شرائط را غلی دی دا دلتا ذکر شوی دی خودیا معتبر ندی زکر دی پا مقابلہ کی نصوص صحیح را غلی دی اغا دا دی چی اللہ وی ووحل لکم ما ورا ذالکم حلال دی دینا اخواتی کم اخلی واخلا بل ذکر اول هم گوی دی سوره نساء کی فن کی او ما طاب لکم من النساء سنگ دی فوح یا قشان دی زان لوکا او دا وینز دی کم دا نو دا معمولی مگانا نفرد دینا مکوا زکر حوا دا دم یو شانتی تاس مولا دی اغین داری اولاد دی فاقی لار موری یا علامان تیر شوی دی یا کفار مرا وستی شوی دی زکر اغی حسیت کم دی نو فرمائی امام شافعی و امام احمد رحمه الله غوی جوین زاخلی نو مومین باخلی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نور علماء کرام غوی چی نا دا دی زین مطلب داده اول نمبر شرط خدا ده چی اصیل قضا واخلا زکا چی بچی دی پیدا کی کنو آغا با ازاد بی غلامان بنی دا بچو حیثیت بدی کم نی دوی نمبر شرط داده چی وسا و طاقت دی نرسیدو نراش وینز واقلا خوبا وینز کی مومین دی که واقستن آقا با دیر غوری مومین دی واقستن آقا با وینز یو کس راوستی دا غدر سیدری دا مالیکی آقا دی تیپ نکا مندی والا تمور سرمی لاغی که مالیک سم اجازت شده آو دا مالیک نبیت آقا سشه مهر با مالیک لور کلی کیگی نو مالک نتا وینز واقستا منگو آئی چاول نمبر کوشش وکا وینز مومین واقلا دا غورا دا او بهتر دا که مومین ملاونش نو کافر هم خیر ده نو برمین فتیاتی کم المومینات دا غا جنکو مومینو نام مومین این آغا دیر غورا دا کدا نئی نو بیا نوری مغستشی والله وعلمو بیمانکم اللہ تعالی پویگی سازو پا ایمانونو باندی مدارک آغا ذکر کئی و اذا دی زینا مراد داده چه او سره تا تا دا ایمان اظهار وکی نو تا پا دی بیانوری شجره ملتوا سره تا تا وکی لا اله الا اللہ باس تاغا پا ظاهر بانی عمل وکا مسلمان ده باسین پا اللہ بانی وسپارا نو اغا وینزا دا کتا تا کلمه وی نو بس تک دا مسلمان دا نور ظاهر باسین پا اللہ بانی وسپارا نو اللہ عالمو بی ایمانیکم اللہ تعالی بویده سازو پا ایمانونو باندی بازو کم من باز باز استاسو دا بازو ندی نفرت مکوا دا دی وینزونا دا سا پشانتی بندگان انسانان دی ویا برمائی فانکی ہو ہننا تاسو نکاو کئی دا دی وینزو سرا بیلن اہلی ہننا پا اجازت دا مولاگانو دا دیو دا چا پا اختیار کی دا نداغنا اجازت والا غی مالک دے داغا پا اجازت مانی ورسر نکاو کا یا برمائی و آتو هن اجور هن تاسو ورکی دیوتا محرون دیو بالمعروفی فموافق دا شریعت محصنات چیاغا زان پاکون کی بئی غیر مصافحات نبی زنا کونکے نبی دیزائی بطوی انکے پا دی نیت باندی واقلا چی دا پاک دامن خزد دا او دا اصیل خزد دا خزد دا پاک دامن زر دی وجن دا اقلا ما چی زما سرگی بل طرف توا نوری زمان شرط غلط حرکت ونشی نو محصناتن زان پاک انکے بی غیر مصافحاتن نبی زنا کونکی ولا متخذات احدان او نبی پتو یارانو نیونکو پت یاران بننیسی اول نمبر دا چی نکاح که اول نمبر پاک دامن خزو گورا دانا چی بدعمل دا یا غلط جب ورسر جاغت امار نام ام اخلقو ورا قول ورا سال پار دادی چی پاک دامن گورا غیر مصافحاتن چی نبی دا زنا کونکی یره به زایبا پرایوبن توی اغان زنانا او نه نارینا ولا متخذات اخدان او نه به یار باشنا پټ یاران به نه نیولی زناکار په دوه قسمی یو چې کم دی آغا کارا زناکارا بازاری بد عملا او بلا چې سپید پوشی با ظاهر بدن باندې تا ته بزرگ اخکاری خو پټ ځان له یاران نیولی او اخدان دا د خدن جمع دا اغا یار تاوی جداغی پا نوم باندی سره شرمی گی وز یو زیکی او دا کودی اغا دا یو کس مرگره دی نتو تا پلانیستا دوستی این اغا پی خاماقه شرمی گی ویستا با دوستی وی دا ما خود دوست نده دا قشانتی جنی فت یار نیونه دی تو تا تر پلانیستا یارانه دن اغا پا دیبانی لازمان خپکی گی نو اخدان اغا دوست تاوی چی اغا فت یاری اغا پا ظاهر باندی چا تا پتا نی نمانا دا محصناتین چه زالفا کونکی بای پاک دامنا بای غیر مصافحاتین نبای بدلمنا ولا متخذات اغدان نبای ارباشنا یادا مانا وکا محصناتین پاک دامنا بای غیر مصافحاتین نبای کارزینا کونکی ولا متخذات اغدان نبای پتیارانی انکی بس تیلی دے پوری بس تیلی دے والمحصنات من النساء اقل دار خزي والمحصنات فايدامن من النساء دخزنا يا والمحصنات قل دار من النساء دخزنا الا ما ملكت ايمانكم مغراش مالكان وي فلاسون استاذو كتاب الله عليكم لا مقرر دا لازم كوي دي الله بتا سباندي يا لازم كي مقرر تيا دا الله بقبلزان باندي یا کتاب اللہ علیکم مقرر تیادا دا طرف دا اللہ نبتا سبان دی یا دا مانا کتاب اللہ علیکم پتا سبان دی لازم دی دا اللہ کتاب لازم کئی پزان باندی دا اللہ کتاب حل لکم ما ورا ازالکم او حلال دی ساو دا پرا چی اخوال دی نئی ان تبتغوا باموالكم عداج تاسو ولټوي په خپل مالونو او کول سره محسنين اچن دا باندې کا کون کی غیر مصافين نه به بدکار کون کی و فما استمتعتم عداج تاسو پیدا خپلې به بدی جواب قبول سره من هول الذي زرانونا فاتوهن نو تاسو ورکه اجورهن لا مغرن لديو فريده تنفمو اغا چه مقرر وی دا مراد نده چه دا لگ مهر تا دو تولی سلور تولی مهر دی ورکره دی جدا زما شوا فما بندی را خرس شوا دا دی حق تا چرتم نشی ادا کوله خدا اس یو خیراتی دا غد اغا بدن پا مقابله کیو تولد و مهر دی دا غی بدن پا مقابله کی دا خیرات دی ایلال ولا جناح علیکم نشتره گنابتا سبانی فیما ترا لیتما جرازی شیطاسو به پدیسرا من بعد الفریضتی پس دا مقررتیا دا مہرنا ان اللہ کان علیما حکیما بشکا دے اللہ بویا حکمت والا ومن لم یستطیع تو جی طاقت نلری من کنستا سنا تاولا المد مالدارتیا ایل کیا الموسناتی دا چنکاو کی دا سلو قدو سرا مومناتی تی مومنی وی فمن ما ملکت ایمانکم آتی مالکانی خلاسون استاسو من فتياتكم المؤمنات دا جنا